علقتا نو پیدا کړی د مون العلقا د دغه منجمدی وینه نه مزغتا ټوکړه د غوخی فخلقنا المزغت عظاما نو پیدا کړی د مون د ټوکړي د غوخی نه عظاما اډوکی والا اولی اډوکی مته پیدا کړی فکسونا العظام لحما ورغندول د مونږ دی اډوکو ته غوخا دا اډوکو د پاسم الله وی غوخ روستي ثم انشأناه او بیا پیدا کړی د مونږ آغا خلقا آخر فپیدایش بل سرا آغا بل پیدایش وی سره الله پکی روح پکواله وی روح پکی پکواله شو او باز ویلی چې خلقا آخر سره دنیا ترات للی او چا ویلی خلقا آخر سره د انسان د بدن غویخته او دارنګ غاخونه دادی او باز علماء لیکلی صحیح داده چې خلقا آخر سره انسان پیدا شو نو ماشومو بیا ورته الله رب العزت عقل ورکو او دارنګ قوت ول ورکو نو دا درجه په درجه خلقا آخر ده ثم انشأناه خلقا آخر او بیا پیدا کړی دی مونږ دی په پیدایش بل سرا فتبارک الله احسن الخالقین برکت والد الله چې ډیر مضبوط د جوړونکو نه دی دلې کې احسنو په معنا د اتقنو دی او خالقین په معنا د صانعین دی ور انسانان هم څه سیزونه جوړی وای رب العالمین په جوړونکو کې ډیر مضبوط جوړولو وال دی تاسو په خپل سترګو کتل د اوسپنې نه سې جوړ شي د هغې نه سیوا نورو سیزونو نه جوړ شي خو څو ورځې پس اوسپنه مسولیږي لیکن د انسان بدن الله داسې جوړ کړی چې زموږ او ستاسو عمرونه خو کم دي خو پخوا که به د چا پنځلس او څوارلس سوه کاله عمرو نګوره داغان دامونه چې الله په داسې ترتیب جوړ کړي چې اوس په نکار پریزي خدا غان دامونه کار نه پریزي سوره قیمتي قیمتي سيزونو نه فولاد کار پریزي خو الله دا دامونه داسې پیدا کړي چې دا کار نه پریزي داسې نه کیږي چې رب سوسولې دلو بیکار شول فتبارک الله برکت والد الله احسن الخالقین چ ډیر مضبوط د جوړونکو نه دی احسن الخالقین علماء کرام لیکلی و عمر رضی الله عنه ناس تو دا آیات ورته نبی علیہ السلام بیانولو وردا غزین شروع شو ولقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین تر دې چې دې پورې ورته نبی علیہ السلام وې ثم انشأناه خلقا آخر و بیا پیدا کوم دې په پیدائش بل سرا قبل پیدائش سرمو پیدا کو قبل پیدائش سرمو پیدا کو نو عمر رضی اللہ عنہ ناستو نو چکلے دا واوری دل نو آغد تعجب دو جنوی فتبارک اللہ احسن الخالقین نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطے دا تا چی سنگوی حاکا دا انزلت دارنگی قرآن ام نازل شئے دیتوی موافقات عمر وہی سم رضائنو کی عمر رضی اللہ عنہ یو خبر کرے اغا موافق وہی راغلو دا قرآن شریف کی بعد پینزی بھی زیون ذکر کری او چاویلی چی ویش مقاماتو کی عمر رضی اللہ عنہ مشورہ پیش کری اغا مشورہ مطابق وہی راغلے او دازے پزے منگوائی نشمی رہی ور سرا لکہ نبی علیہ السلام مقام ابراہیم سرا ولارو وی عمر دا مقام ابراہیم دے نوی دا اللہ حبیب دا دا موز دلتا نکو وی ما تا حکم نشوے وی ما خام شو اعلانو چی جبریل امین علیہ السلام راغے وی واتخذو من مقام ابراہیم مصلی نو عمر رضی اللہ عنہ درائے مطابق حکم راغے او تاسو لمخ کی تیر شل چاگا منافق بانے نبی علیہ السلام دے جنازی مسکولو عمر رضی اللہ عنہ دا اللہ حبیب لو تاسو پدے دے جنازی مسکوئے نو نبی علیہ السلام چی جنازو کلا کور ترا دن نشوے نو چی جبریل امین علیہ السلام راغے وَيْ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدَا خبردار اے زما حبیب دا منافقان چمڑی شیر جنازی مزبہ پینکے دا دا پردی مشورہ مخ کی ابتدا کی پردنو نومر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تو ویر قربان دی زنانو ته د پردی حکم وکا. جبرئیل امین علیہ السلام راغی اوی چې رب العالمین وای چې پدې فرش او زمکا عمر تکما خبره خو خدا الله او عرش کې غماتم خو خدا اے زما پیغمبر دی بیبیانو تا او دی لوح تا دی او د ټول مؤمنانو زنانو تا وایا یدنین علیهن چراوا چی پزان بانی من جلابی بهن خپل برکی او کڑونی او دی دی خپل بدنو نا چا تخکار کئینا دغ شانوی شیاتو ری چی عمر رضی اللہ تعالی عنہو اغی رای ورکڑی او دغ شانوی راغلی نو دا غی ہوئی نئے اولی دلیلو نبی علیہ السلام نا دا اللہ حبیب ورطوئی لکتا سنگا ہوئی دغ شان اللہ را لے گلے فتبارک اللہ احسن الخالقین برکت والد اللہ چی دیر مضبوط دا جوڑا ان کو نلے. امام قرطبی ذکر کری وزن عمر فاروق رضی اللہ عنہ ناس تو مشایخ دا صحابہ کرام سرا لیلی خلق سرا نئی نئی دے لیلت القدر بارکی تپو سکو نئی بس اللہ لپتر چی لیلت القدر پر رمضان کی پکمش پدے نا ابن عباس رضی اللہ عنہما وڑو کے نوجوانو اغتوئی ما تقولو ابن عباس تسوے ناورتو یا امیر المومنین اللہ اسمانو نو پیدا کری زمکی و پیدا کری او بنی آدمی دو سیزنو نو پیدا کرے ورتاو چیز سر نشورو کئی دا وشول وی لقد خلقنا الانسان من سلالت من تین بیار پسی ذکر دا نطفی دے بیاد علقی دے بیاد مزغی دے ندا سمان شعناه خلقا آخر پوری وہ جوڑی وہ طریقو سرا اللہ انسان پیدا کرے او ای رزق رزق دے انسانم اللہ پو اسی زنو کی ذکر کرے دے انسان رزق دا پارا اللہ قرآن شریف کی اسی زنو ذکر کری فانبتنا فیہا حبن وعنبن وقزبن وزیتونا ونخلن وحدائک غلبن وفاکہتا وعبن ویدا وہ اسی زنو ذکر کری نو دا لفظ دو اللہ تغیر محبوب دے نو افا زما خیال دارے چی دا پو اشتم بانے دا دا لاغی مسلک و دا غشان دا قرآن میں استنباطات بے کن یو ذلی ایلیو چی کم صورت کی دلیلت القدر ذکر راغلے نو گورت دا سورہ قدر کی لفظ دلیلت القدر دا دری پیری راغلے سو پیری راغلے او لیلت القدر حروف دی نہا نو دری پیری نہا نہا نسو جوڑی وہ اشتی جوڑی گی سورہ قدر کی دا لیلت القدر لفظ دری کرتا مقرر رہے اور دا لیلت القدر حروف دی نہ دری دری پیری نہ نسو جوڑی گی دا داغو یولوی علم اللہ ورکڑے اور دا سبب فسبب دا دعا دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایتنو کی انشاءاللہ بیا روایات بوایو وصل اللہ تعالیٰ دی ایتنو کی دخل قدرت کامل بیان کولو او فرمائے لیو پایات دولسم نمبر کی چه ما د انسانانو د پیدائش ابتدا کړی دا من سلالت من تین دا غ خلاصی د خټینا او پرون معنا درته د سلالتن تیر شوا فرمائی ثم جعلناه نطفتن او بیا گرزول دی منگ دلر نطفتا نطفا فی قرار فزید پات کی دو مکین محفوظ کی دا قرار مکین نمراد رحم نے ثم خلقنا نطفتا او بیا پیدا کو منگ دی نطفینا علقتا وین جامدا وین منجمدا فخلقنا العلقة نپیدا کو مونگ دی وینی جامدنا مزغتن ٹکڑا دی غوخی فخلقنا المزغت عزواما نپیدا کو مونگا دی غوخینا عزواما اڈوکی دا انسان تخیی چگور دا دمر انقلابات دا تم تسلیم دا دنیا کے کافر دہریا یہود نسوارا ټول تسلیمای. الله فرمایي چې کله په دې دومره انقلاباتو ز قادرم په دې دومره انقلاباتو ز قادرم ستا په پیدایش کې نو ته چې انسان مړشي او د خاور سره خاور شي نو زب سرنګ ستا په پیدا کولو قادر نه پیدا کړی. فخلقنا المضغه عظاما او پیدا کو مونږ د دې ټوکړې د غوښنه اډوکی. اروح المانی ذکر کړی د آیات مبارکه په تفسیر کې چې بعض اهل علم ویلی دي د خپل مشاهده او د فهم مطابق چې وایي شمیر د اډوکو بدن انساني کې 248 عظما 248 یعنی دا اډوکی دي. پیدا کو مونگا د دې ټوکړې د غوښنه اډوکی. فکسون العظام لحما نور اغندو یعنی پټو دا اډوکی لحما په غوښه سره یعنی غوښه پیراولو. ثم انشأناه او بیا پیدا کو مونگا د انسان لر خلقا آخر په پیدایش بل سره ماشوم پیدا شي ماشوم والی نفس پی زوانی راشی زوانه نفس پی بیا بودا والی راشی. وی کتا تا دا پیدایش نمخ که دا خپل پیدایش اغا انقلابات مخل ندی ندا خودر لمخل دیوی ماشوم وی زوان شوی او بیا رو رو کمزوری طرف ترالی. فتبارک اللہ احسن الخالقین برکت والد اللہ چی دیر مضبوط دا جوڑا ان کو ندی برکت والد اللہ چی دیر مضبوط. احسانو پا مانا دا اتقنو دے او خالقین پا مانا دا سوانعین دے برکت والد اللہ چی دیر مضبوط دا جوڑا ان کو ندے او پڑیر خیستا انداز سراخ پل بندگان او مخلوقی پیدا کرے. امام ابن کثیر دا آیات مبارک پا تفسیر کی اگر روایتون ذکر کریو زکر دا غشان آیات دا لمخ کی سور حج کم تیر شو او دا غشان آیات مبارکا پڑے روزے انو کراغلے حدیث پاک کراغلی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہی چماتا بیان کرے دے نبی علیہ السلام وہو الصادق المصدوق او اگر رشتینے دے رشتینے گنلے شئے دے. وہی نبی علیہ السلام فرمائے ان احدکم لا یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما وہی بے شک یو پتاسو کی خامخا راجم وی پیدائش داغ پخیٹ دمور کی سلوی خرزے سلوی خرزو نفس ثم یکونو علقا علق جوڑشی مثل ذالک ثم یکونو مزغا او بیا دغخی ٹکڑ جوڑشی او بیا اللہ رب العزت فرشت رولی گی فینفخ فیه الروح نپک والیشی پدی کی روح ویؤمر بی اربع کلمات حکم ورتوکلیشی دی سلور خبرو چی داو لکدا پازل کم لکلی التم لکلیشی رزقه و اجلہ ندی انسان رزق لکلیشی نیٹے لکلیشی و عملو عملی لکلیشی و دام لکلیشی چی وحل هو شقی او سعید چی آیا دے بدبخت دے او کنیک بخت دے. بیاد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل او دا خبر دیر دا غور و فکر دا وَفَوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ وَقَسَمْ مِدِدَ اللَّهَ حَبِيبُ وَيْفَا غَزَاد چِدَاغْنَ بَغِيرْ بِلْسُوكْ دِ عبادت و بندگیرئی حق دار نشتا وَتَاسُ كِيَوْ عَمَلْ كَيَمَلْ دَ جَنَّتِيَانُ تردی چی دا داود جنت پا منس کی نی پاتی مگر یو گز فاصلہ پاتی دے عمل دا جنت یانو کئی او دا داود جنت پا منس کی بھی او لیش یو گز فاصلہ پاتی خودے لکلے شوے پازل کی بدبخت دے. فیسبقو علیہ الكتاب نو اغلک پدمانی راروان دیشی لک پدمانی سوشی راروان دیشی نو د د خاتمه پداس عملوشي چغه د اور والو عمل وین جهنم تور دلشي. یو جن ګور خبر اړ لوی د خطرې را جنن موجوده حال کې یو انسان پنی کو اعمال لګیا دے خو پته لګی نا چې اخر کې خاتمه د سو جوړي. او به فرمایل وی تاسو کې او سره عمل بکي عمل د اور والو تر دې چې نه به پمند دي سړیو د اور کې مگر یو غز لیکن آغاز علی سعید او نیکبخ نکلے شوئے نا آغاز علی لیک براروان دیشی نا با پا آخر کدا سے اعمال شروع کی چی جنت تبوردن لشی جنت تبوردن لشی. دارن یہ حدیث پاک کی راغلی حدیث پاک کی راغلی دی چی یو یہودی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیر شو او نبی علیہ السلام صحابہ کرام ته بیان کولو. نبی علیہ السلام صحابہ کرام ته بیان کولو نباز قریش وی چې یهودی دا غکست چې دې ګمان کوي چې زه پیغمبر یم. ناغه یهودی وی زبته تپوس کوم دی او دا سی شی بارکی چې دا غی پتا بغیر د نبی او پیغمبر نبل چاتنی نو دے راغ او د نبی علیہ السلام په مجلس مبارکه کې کی ناس. نو دا یهودی نبی علیہ السلام ته وای و انسان د سن پیدا کی دا الله حبیب ورته فرمایل من نطفة الرجل و من نطفة المرأة او طول هر سے ور ل ذکر کړه. ناغ یهودی وی فقال هکذا کان یقول من قبلک. اغه یهودی اقرار وکي ویدات چې څنګه تفصیل سره خبره کې نو داسې مخکینو پیغمبرانو تاسو نه ویلو مخکینو انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام ویلو او دا مضمون په ګڼو روایتو کې راغله چې دا فرشتہ رولې غلې شي او دا سلور خبرې ولیکلې شي بلکې بعض کې ور سره دام دي چې مصیبتونه او تکلیفونه ولیکلې شي او بیا غو صحیفه دا فرشتہ راټول کړي فلا یزاد علی ما فیها ولا ينقص. اغه کې نه زیادت کی دیشی او نه پاغه کی کمی کی دیشی. دارنګ حدیث د مسلم شریف کې داسم راغلی او مسند بازار کې راغلی انس رضی الله عنه وی چې نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی وی الله پر رحم بانی او فرشته مقرر کړی نکل چې نطفه ای اوی اے رب نطفه اے زماره نطفه دا بیا وی اے رب علقا اے رب مضغا لچکل اللہ ارادو کی دا پیدا کولو دا دینا وی اے زما رب ذکرون منسا اللہ نارینا جوڑکو او کزنانا شقیون او سعیدون اللہ بدبخت اولیکو کنیک بختا فمر رزق والجل اللہ رزق سمرولیکو او دا دنیت سمرولیکو قال فذالک یکتب فی بطن امیه. دا خبر په تقدیر کې لیکل شوی او دا د مور په خېټه کې لا بچي وی چې دا ولیکل شي د مور خېټه کې بچي وی چې دا خبره ولیکل شي. فرمای سمان شأنه خلقا آخر او بیا پیدا کوم دې په پیدایش بل سره معصوم وی بیا ځوان شي بیا بوډا شي. فتبارک الله برکت والد الله احسن الخالقین چه مضبوط د جوړو انکو نه ده. ثم انکم بیا بشک تاسو بعد ذالک پس د دینا د دې ژوند نفس لمیتون خامخا مړ کیږي. الله وی دی دنیا کی د بقا د پارا د همیشه پات کی دود پارا تاسو نه راغلی د دې عارضی او د امتحان د ژوند نفس مرګ راځي او کله راځي نو د مرګ دراتلو علم د الله رب العزت سره ده. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا اس نفس ته پتہ نه لګی چې سبب اس کوي پکم از مکب امری کله بد د مرګ وی. ثم انکم بیا بشک تاسو بعد ذالک لمیتون پس د دینا خامخا مړ کی دن کیه پتا سو مرګ راضی فنا راضی. ثم انکم او بیا بشک تاسو یوم القیامت پورز د قیامت تبعثون راپور تا کول بشید قبرنا چه دوی مش پیلے کی پکے والے شید نو تمام اولین و آخرین با اللہ را جمع کی او هر چا ته دا غد عمل مطابق بدلی او سزاگانی بملاوی گی. ثم انکم بیا بیشک تاسو یوم القیامت پورز دا قیامت تبعثون را پورت کولے بشے. تاسو پرو نوری دریو چلی انسان پا پیدائش کی دا وہ سیزنو ذکر اوکو او وہ قسم انقلابات دا انسان پا پیدائش کی راغلی دی. اللہ وی که دغی نستا خبر ذہن تا نرازی او زما کمال قدرت دا دغی ننپی جنید نراش بل طرف لوگورا. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق او بیشک پیدا کری دی منگا دا پاس استاسو سبع طرائق و اسمانونا. اللہ وی لکه انسان استا پا پیدائش کی یعنی تا دو انقلابات نفس پیدا شوی لکه پرون تاسو آوری دل نو که دغی نتزما قدرت و طاقت دان پی جنی نو دیو اسمانو نو تو گره چی دا مالان دی باندی تیح با تیح پیدا کری او ترائقی ہوئے وی هر شیع و مفسرینو لکلی چی غبری ناغی تا ترائق وی او بعدی وی ترائق جمع دی طریقتون و اسمانو نو تی ترائق ذکر وی چی دا دا فرشتو دا کزیدو دا راختو لاری دی دیدے کہ اسمانوں تے ترائق ہوئے لئن بعض وها فوق بعض دا پاسے بازی ددی دا پاسے دا بازی دی. والعرب تسمى کل شین فوق شین طریقا وی عرب ہر یوشے چی دا بل پاسے یغیت وی طریقا طریقت نو اسمان تا ترائق ذکا وی او ترائق جمواد طریقتن چی دا دیوبل دا پاسے دی دیوبل دا پاسے دی لکا سورے ملک را روان دی. اللہ وی ما اسمان نا پیدا کری توی باقا تیح با تیح لان دی بان دی او دی تا ترائق با دی اعتبار وی چی دا دا ملائکو درا کزیدو دا خطو لاری دی. ولقد خلقنا فوقکم او بیشک پیدا کری دی منگ دا پاس استاسو سبع ترائقا و اسمانونا و لاری چی اغا دا ملائکو درا خطو دا کزیدو لاری دی. وما كنا نيومغا عن الخلق خلق دے دے کی پمانہ د مخلوق دے نيومغا د تمام مخلوقات نے چکم پیدا کڑی غافلین غافلا. اللہ وی انسانان میں پیدا کڑی اسمانوں میں پیدا کڑی زد تمام دے حفاظت نہ غافل نے. وما كنا نيومغا عن الخلق ددی مخلوقات نہ غافلین غافلا یعنی زد طول مخلوق نا اللہ وی غافل نیم چگنی اسمان دی پدی رو غرزی گی او ما تا دی علم نی او دی دی حلاک شی نا اللہ وی ہر یو شے زما دا علم مطابق دی نیو منگا دا مخلوقاتو نا غافلا یعنی ددی مسالح او ددی حفاظت آغا منگا پی جنو زمونگ دا علم دلان دی دی. و انزلنا من السمائی او راورو منگا دا برا طرفنا دیدے کہ دا سمان مراد یعنی مطلق پورت والے دے او کل سمان مراد صحاب وریزم بھی. وانزلنا ورا نازلو منگا من السمائی دا وریزن ما ان اوبو بقدر پیو اندازی او پیو مقدار وی دمرا اندازہ کہ چکل اللہ دا بندگانو نرازی بھی بارانو شی نو خو دمرا کموی چی دیل پی فائدہ حاصل نشی آنو دمر زیاد وی چی دا زیاد والی دا وجن نقصانو کی بے قدر یعنی پا یو مقدار والے چی اغا مقدار اللہ پا تقدیر کی لکلے. رانازلو منگا من السماء ماء دا بار طرف نوبو بے قدر پا یو مقدار فاسکنناہ فی الارض نوسو منگا دا غوبو لر پزمکا کی دا چینو پا شکل کی دا نہرونو پا شکل کی دا کویانو پا شکل کی او چکل دا انسانانو ضرورت وی نو پا مختلف طریقو سراغ او بدعی رو بازی و استعمالی وَإِنَّا بِشَكَ مُنْغَ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ پا بوتلو دا دیو بوبانی لقادرون خامخا قدرت و طاقت لرمکیو. اللہ وی کمونگ دا دیو بو پا نازلو لو قادریو او پز مکا کی دا دی حفاظت کو آدام و پزمکا کی تاسول جمع کری دی دا کویانو دا نہرونو دا چینو پا شکل کی نو الله وای و انا علی ذهاب به لقادرون بیشک یو مونگا پبوت لو د دیو بو بانی لقادرون ها مخا قدرت او طاقت لرون کی الله وای د دیو بو د بوت لو داغی قدرت او طاقتم لرم دا ما نازلی کړي نو دارنګ ز پدیم قدرت لرم چې دا وب بوزم لکه وګورئ تاسو سوره ملک کی اخر کې راځي به حکم دیر سه می پاره په ابتدا کې وګورئ سوره ملک راځي داغه اخر نه آیات وګورئ آیات دیر سه می آیات ته فرمای قل ارئتم من اصبح ماؤکم غورا فَمَنْ يَعْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ قُلْ وَرْتَوَّائِ اے حبیب اَرَأَيْتُمْ خَبَرْ رَا كَيْتَا سُمَاتَا اِنْ أَصْبَحَ مَاءُكُمْ كَچَرِو گِرْزِو بُسْتَاسُ غَوْرًا اُچِي اُبُوچِشِ آزمکا کی دم رکت لاری شی جتاو سرداغی درستو سبندو بسنی فَمَنْ يَعْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ نُسُوک دے چراب ولی تاسو تا اوب چین دارے کہ اللہ اوب بالکل پزمک کی ور کتبوزی نُسُوک شتا چه ما سے واد اللہ نتاسو لدوبو بندو بسو کی او اللہ ویدار رحم و کرم میں اگوری چه ما دا اوب خوگی گرزولی کدامو طول تروی گرزو سور واقعہ کے رازی افرائیتم الماء الذی تشربون وی تاسو خبر را کئی ما تپ باردو بواغ کی چی تاسو اس کئی انتم انزلتموه من المزنی ام نحن المنزلون آیا دوری نازل وی کمونگی را نازلو اللہ وی نشک اللہ اجاجن کذا مونگا خوخ شوی نو دا اوبو ممو گرزولی وی تروی ترخی اوبو بوی نو چکل ما رحم کڑی اوبو می تروی ندی گرزولی فلولا تشکرون نو تاسولی زماد نعمت شکر نادا کوی وانزلنا ورالیگو مونگا را نازلو مونگا من السماء ما ان دا اسمان دا طرف نا دا برا طرف نا ما نبو بقدر په یو مقدار چې نخو کمی وی چې فائدہ و نرسی و ندمر زیادی وی چه نقصان و رسی فاسکناہو فی الارض وی نو سو منگ دیل را پزمکا کی دا اوبو پزمکا کی جمع کو خزانہ کوئے دکویانو دچینو پا شکل کی و انا او بیشک منگا علا ذہابیم بیہی پبوت لو د دیو بو لقادرون خامخا قدرت او طاقت لرون کیو لکدا او بم نازلو لشن د دیو بو په ختمو لو بوت لو باندې قادر یو فانشأنا لکم نو پیدا کړی دی موږ تاسو ته به په سبب د دیو بو جناتن باغنا من نخیل د کجرنا یو قسم خاور دا یو قسم اوبدی او پاغی بانی مونگ مختلف قسمون را زرغن کری من نخیل اند کجرنا و اعناب او دانگرنا نو کمزاد چی دی یو بو یو زمکن قسم آ قسم سی زن رو باسی اغزاد پا دی قادر دے کدا خلق مرشی او خارو سر خاورشی نو بیا بی دوبار را جندی لکم تاسو دپار فیها پدی باغنو کی دفیها زمیر دغ جنات تراجو تاسو دپار فیها پدی باغنو کی فواکہ کثیرتن میوی دی ڈیری قسما قسم ڈیری میوی دی ومنها تاکلون او دغ میون تاسو خرئی وشجرتن دا عطفو پا جناتن بانے فانشأنا لکم بهی جناتن او فانشأنا شجرتن و شجرتن او پیدا کړی د مونگا غونا اونی نمراد اون د زیتون او د خونه دا تخرجو چی روزی من تور سینا آف داغ غرد سینانا توری سینا اغا غرو چی اغا پدی مشعورو چی اللہ پاغی کی دا موسیٰ علیہ السلام سر خبر اکڑی وی موسیٰ علیہ السلام تا کلیم اللہ چی وی نو داغی دا مناجات او دا خبرو زی توری سیناو بعض علماء لکلی تور ستا وی تور پمانا دا جبل لی او وی هر غر تا تور نوی بلکہ هر اغا غر تا تور وی چی اغا پا بوٹو عباد وی باغ کی بوٹی وی نو آغی تسوی تور وی تور الجبل فی کلام العرب امام قرطبی وی تور ستا وی دا غر تا وی پا کلام دا عربو کی او دیدے کی دا توری سینان مراد آغا غر دے پا بیت المقدس کی چی دا دا مصر او دا ایلا پا منس کی دے او سینا ستوئی نو بازو علماوی دا پا مانا دا خیستا دے اغا غر خیستا او بازو ویلی چی سینا پا مانا دا مبارک دے دیکھ اللہ خیر و برکت چولے موسیٰ علیہ السلام سر پا کی خبر شوی وی او جمہور علماوی چی دا توری سینا طول دا دغی غر نم دے و شجرتن نو رازر غنکڑی دا منگا غونا تخرج چروزی من تور سینا د غرد تور سینا نا تور سینا دا غټول غرنم شو تم بو تو بدهنه رازر غنیږي سره د تیلو تیل رر غنی دا بوټه چروخیږي نو تیل ور سره و سبغل للآکلین او دا تیل ترکاری د پار د خوړونکو او دې تم مبارک او نه وای او دا مبارک بوٹے دے او دا دی تیل پاغی زان غرول یاد آغی استعمال دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرے دے نبی علیہ السلام دا آغی استعمال کرے دے او ویلی دی چی دا مبارک او ندا دا دی تیل مبارک دی دا دی تیل مبارک دی او دا اونا مبارک دا دا اونا مبارک دا او دا دی تیل سدی دا دے تیل مبارک دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا تیل خوڑ لی اور روح المانی و یوزل تو بخلہو لسان و شاتن بزیتن فاکل منہو دا گڑ جبا دے تیلو کی نبی علیہ السلام تپا خکڑی شوی نو خوڑ لی دا دارنگی حدیث دے ترمیزی شریف کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائی لی دی کلو زویتا ویداد خون او د زیتون تیل خوری او پدی زان غروی فَإِنَّهُ يَخْرُجُ مِن شَجَرَتِ مُبَارَكَ دَا رَوْزِ دَوْنِ مُبَارَكِنَا دغم رو لماو لکلی ویداها غا چا دا پار دی چی سوک دا دی پہ استعمال قادر وی او دا دا دا مزاج سر موافق را شی که بعضی مزاجون سر موافق را نغی ناغد بیاد دے استعمال لکے لکا گبین شفادہ او دا بازی بیمارو دا پارا علماء علی کلیج چرن دے استعمال لے او ابن قیم رحم اللہ طب النبوی کی وئی چدا دہن تیل دا زیتون پا بلاد حار رو کے چکم گرم وطنون دی لکا حجاز مقدس او نور وطنون گرم دی نویدہ پاغی کی استعمالو لدی سی دی من اسباب حفظ صحت و اصلاح البدن دے سرد صحت حفاظت کی گئی او دا بدن اصلاح کی گئی او دا پا گرم و علاقو کی دیر ضروری دی ہوئی و اما فی البلاد الباردہ او پا یخو وطننو کی فضوارن بیا ضرر کل رسائی کل ضرر رسائی نو دا غا مبارک تی لو بعضی روایتو نے روح المانی ذکر کری چی دا خوری او پا دے زان غڑوئی دا اللہ حبیب ہوئی وی پا دے کی شفاد دا او یو بیمارونا عمر فاروق رضی اللہ عنہم استعمال کری عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا استعمال کری او ملمنو تیم دا روڑی ندایو لوی خوراکو لکه جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعضی سیزونه استعمال کړي او راغي و جنو علماء کرام ویلی دي چې دا پکور کې ساتل وې ډیره خبره ده او مسنونه طریقه ده. لکه نبی علیہ الصلات والسلام سرکه استعمال کړي او ویلی دي چې بس هغه کور یعنی د ترکارای نه خالی نه چې پاغي کې سرکه پرته او ویلی دي چې ډیره خطرکاری ده څه شي نبی علیہ السلام الخل سرکی تے ویلی عمر رضی اللہ عنہ سرا یو قسم المشی و غفل ذکر کئی نوی ما بان ایداتی الخرول وی حاد الزیت المبارک وی داغ مبارک تیل لی چلا غفل حبیب تا قرآن کی داغی ذکر کرے و شجرتن او غونا تخرج من توری سینا چی روزی دا غرد توری سینانا تم بو تو بد دہنے رازر غنوی دا تیل وسو بغل للآکلین او پدی کی سوب غاسل کی اغس ترکاری توئی چی نوڑائی پا کلوندش سوب غاسل تویلے کی اصل کی سوب مانا دا رنگ نوڑائی چی پس کلوندشی او داغی رنگ بدل شی دی تسوب غوئی دا ترکاری دا للآکلین دا پار دا خورن کوم بیا گو رئی سرنا آمخ کی آیات تیرو پین لسم آیات نگو رئی ثم انکم بیا بیشک تاسو بعد ذالک لمیتون پس ددین خام خامڑ کی گئی با ثم انکم بیا بیشک تاسو یوم القیامت پورزد قیامت تبعثون راپور تکول بشید قبرننا ولقد خلقنا فوقکم او بیشک پیدا کری دی مونگ دا پاس استاسو سبعت و رائقا واسمانونا و لاری چی دا ملائکو دا کزیدو دا خطو لاری دی وما کننا و نیو مونگا اللہ وی عن الخلق دا دی تمام مخلوقاتنا غافلین نا خبر او غافل وانزلنا و را نازل و مونگا من السماع دا بر طرفنا دا وریز نمانو با بقدر پا یو مقدار فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ نُوسَوْ مُنْغَ دَاوْبُ پَزْمَكَ كِي دَ كُيَانُ دَ چِنُو دَ نَهْرُنُو پَشِكَلْ كِي وَإِنَّاو بِشَكَ مُنْغَ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ پَبُوتْلُو دَ دِعُبُو لَقَادِرُونَ خَامَخَا قُدْرَتَ وَتَاقَتْ لَرُنْ كِيُو فَانْشَأْنَا لَكُمْ نو پیدا کری دی منگتاو سبیهی پا دیو بوسر جناتن باغونا من نخیلن کجرنا و اعنابن و دانگرنا لکم تاسو دپار فیها پا دی باغونو کی فواکه کثیرتن میوی دی دیرے و منها تاکلون او ددغمی اون تاسو خرائی و شجرتن و رازرغن کری دی منگا غونا تخرجو چروزی مراد دونی نونا دخون دا من تور سینا آد غرد تور سینانا تم بتو بدہنی رازر غنوی تیل وسو بغل للآکلین او دیکی ترکاری دد پارد خورنکوم ایو ان لکم فی الانعام لعبرہ بیشک تاسو دد پار اللہ رب العزت وی پزناورو کی لعبرہ خامخا عبرت تے نسقی کم سکو منگ پتا سبانی مما دہ غسنا او مما کی دا من دا تبعیز دا پارو یعنی باز حغا سکو منگ پتا سبانی مما دا باز حغا نفی بتونی ہا چی دی پا خیٹو دی حیواناتو کی یعنی شودو ولکم او تاسو دپار فیها پدی حیواناتو کی منافع کثیرتن فیدی دی ڈیرے داغی د سرمنو د ورونا فیدی لئی د غخن فیداخ لئی پاغی بانی کروندی کوئی ومنها تأکلون او د دینا تاسو خرئی دیدے پوری گور دی رکو کی مختلف دلائل عقلیہ اللہ رب العزت بیان کر او پدا سی دلائل عقلی او سرا اللہ خپل بندگانو تا د سوچ فکر د دی دعوت ورکئی. لمبے د انسان د پیدائش عجیب انداز سر ذکر کو او دا خبر د آیات دو لسم نو شروع کا تر آیات سوار لسم پوری. اللہ رب العزت وی انسانا کت زما پی جندل غواڑے زما وحدانیت او قدرت دا پی جندل غواڑے نو لگ د خپل پیدائش بارہ کی سو چکا داغے نپس بیا اللہ رب العزت دولسم آیات مبارکنا دا اسمانون وود پیدا کولو دلیل عقلی ذکر کو چه رب العالمین فرمائی دیو اسمانون تو گورا بے پات اللسم آیات کی دا باران دا ورولو داغی ذکر کو اللہ وی دا باران پزری زوبرا وروم او بیا دغه د باران اوبو چې خوږی اوبو دی دا پز مکه کې د کویانو د چینو او د نهرونو په شکل کې اوسوم او وی فرمایل زد دی اوبو په بوتلو مقادره. ورپسې آیات نلسم کې او فرمایل چې د دې باران د اوبو په ذریع مونږ سمره سمره باغونه را زرغون کړي. دې ته سوچو کوي یو از مکه دا یو اوبو دی لیکن باغات دزمکنا مختلف رازر غنیگی نو یو بدی او یو زمکدا لیکن دی سیزنو کی دا تفریقا او دارنگی دی کی داردو بدل چارا وسو. دیور پسی د شجرت الزیتون ذکرو کچونی لوگورا پاغی کی اللہ تیل پیدا کری او اغا مبارک تیل لی دیدے کی وی وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ الْعِبْرَةِ کزما قدرت قوت او توحید پی جندل غواڑی نو زناور تو گوری زناور دا غد ازمکی و بس کی او دا دینکم واخچ زرغن دی غفری یو طرف تدائی پخیٹا کی دا دغی و بو او دا وخون گندگی جوڑی گی بل طرف تا وین دا او دا غی پمانس کی دا صفا سترا د شودو چینه چا جاری کړي چې پاغ شودو کې خوند حیوانات د ګندګۍ بوی راځي او نه پکې د وینې رنگ راځي. نو آیا الله وی دا د باس بعد الموت دلیل نه دی؟ کم ذات چې په یو خېټه کې د دغې وښو او د اوبو نه مختلف سیزونه جوړ کړل نو هغه ذات انسان چې تی د خارو نه پیدا کړي او بیا د خارو سره خاري کی نو تاگنی بیا نشی پیدا کولے. یو ذات چی دا جنس نہ بغیر جنس پیدا کولے شی او دیوشی پا ذات کے انقلاب راولی بل شی جوڑ کی نطفہ و علقہ شوا بیا مزغہ شوا بیا دا وخی ٹکڑے و ڈکی جوڑ شن دارنگ باران و غیسر کسما کسم سی زن رازر غن شن نو اغا ذات دا مرو پا جوندی کولو مقادر دے. او دا ترتیب وضاحت سرد دے ذکر سورہ نحل کی تیرو گرہ اسوار لسم پارا کی گرہ پدا سے دلائل عقلیو کی اللہ خپل بندگانو تا دعوت ور کئی چتا سو سوچو فکرو کئی. سورہ نحل پدیبان ممتاز دے چپاغی کے اللہ رب العزت دلائل عقلیہ کثرت سر ذکر کری شپکش پیتم نمبر آیات گرہی سوار لسم پارا دا سورت دے سورہ نحل آیات دیش پکش پیتم فرمائی وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ بے شک تاسو دا پارا فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ پَزَنَاورُ كِلَ عِبْرَةٌ خَامَخَا عِبْرَتِ نُسْقِيكُمْ سْكَوْ مُنگا پتاسو اے بندگانو مِمَّا دَبَازِ حَغَسْنَا فِي بُتُونِهِ چی دی پا خیٹا او خیٹو دری حیواناتو کی من بین فرثن پا مند خشنو کی ود منو دوینے کی لبنن خالصن شود صفا سترا خالص سائغ للشاربین چی دا آسان تیری دن کی دی دسکن کو دیر پاسا نصر تیری گی او د خوراک او د سکاک د دواړو کار کوي الله ویدا شو د چ تسکیه او تی استعماله نو دا زما د پیجندو دلیل له دا زما د قدرت دلیل له نو دارنګ دی مقام کی موی و ان لکم فل انعام ل عبره او بیشک تاسو د پار په زناورو کې ل عبره خامخ عبرت ته نسقیکم سکو مونگ پتاسو مما دباز حغسنا فی بطونها چی دی پا خیٹو ددی زناورو کی ولکم او تاسو دپار فیها پدی زناورو کی منافع کثیرتن فیدی دی ڈیری داغی دورونا جامع جوڑوئی فرشونا جوڑوئی دارنگی داغی سرمنون قسما قسم سیزون جوڑوئی ومنها تاکلون او بازی ددی حیواناتو نتا سخرئی وعلیها او پدغی حیواناتو وعلل فلکی او پکشتو بانی تحملون تاسو سورول او بارول شئی پوچا پا حیواناتو پوخانو خچرو سنو سور لکوئی او سمندر کی پکشتو بانے سوارے دا دمر نعمتنا اللہ تاسو دا پارا پیدا کری او اہل علم لکلی وی ہر یوشی کی دا اللہ دا وحدانیت دلیل لے خوکتور تا سوچو فکرو کون دا کبوٹے دے کیومی گے دے کوخ دے کاسمان دے کزمک دا کد انسان دا خپل بدن دے یو گوٹ شو دا چتس کی نو دا تالا دا اللہ دا توحید دا معرفت سبق در کئی دا دا اللہ دا قدرت و طاقت سبب در کئی حکاغی تتسو چکی وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَعَلَيْهَا وَبَدَغِ حَيْوَانَاتُ وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ او پکشتو بانے تحملون تاسو بارو لے شئی دلائل عقلی ذکر کن اس دلیل نقلی ذکر کئی او پا دلائل نقلیو کنمانے دلیل دنوح علیہ السلام نا ذکر کے او دا قرآن پاک دا دعوت انداز دے کل دا اقل مطابق خبر کئی دے انسان اقل بر طرف لبوزی وی سوچو کا عالم بالا کی نو کل وی دا آسمان او دزمک پمنس کی دی فضا کی سوچو کا نو کل وی دی زمک کی سوچو کا سمندرون تو گورا باران تو گورا نو کل دا انبیاء علیہ السلام واقعات ور تا ذکر کئی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا او بے شکر آلے گلے امونگا نوح علیہ السلام الی قومہی خپل قوم تا ددوی قوم دیراک پا دی علاقہ کی عبادو او دا اولنے پیغمبر دے چی دا شرک درد دا پارا اللہ دنیا ترا لے گلے تا سولہ ساری درس کی تیر شد چی دا آدم علیہ السلام نراوالی تر لسو پیڑو پورے دنیا کی کفر و شرک لو انبیاء علیہ السلام دا فضائل و دا تعلیم دا پارا برات لن دا نوح علیہ السلام پا زمانہ کی خلقوں کے شرک راغے او دا اللہ سر ایڈیر شریکان جوڑ کل خاص کر یو پینزا اولیاء کرامو چہ دا آغی ذکر رستو یو کم دیر شما پارا کرا دی اوت سوا یغوس یعوق و نصر دے دا اللہ سر شریکان کلنو اللہ نوح علیہ السلام رو لگلو او دا پتول پیغمبرانو کی دا عمر پہ اعتبار دیر لوئے دے شپارسنیم سو اکالو پورے عمر مفسرینو ذکر کرے نہنیم سو اکالا خوئی دعوت پیش کرے او اگا دعوت نہنیم سو اکالا دا شپیو دا رزیو دارنگ پپٹو پسرگندو اجتماعیو انفرادیو ہر طریقہ دا دعوت استعمال کرے او دا اللہ شان لو گورا ونہ نیم سا وکال کی لغن تی مرگری جور شی یو قول دارے چی لس مرگری زیاد نہ زیاد دارے چی دوکا متیا مرگری ونہ نیم سا وکال کی جور شی فرمائی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا بے شکر آلے گلے امونگ نوح علیہ السلام الی قومہی خپل قوم تا فقال ویلیو حضرت نوح علیہ السلام یا قوم عبداللہ اے زما قوم دیو اللہ عبادت و مندگیو کئی. قرآن پاک کی چکمزے کی عبادت راشی نو دین اللہ وحدانیت مرادوی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی کل عبادت فی القرآن فہی توحید. قرآن کی چکمزے کی عبادت وی نو دین مراد توحید بھئی. ذکر دا یو خبر یاد او ساتے یو دا مومن موحد عبادت تے او دویم دا مشرک او کافر عبادت تے. کافرانو دا اللہ عبادت کولو مشرکانو خوب عبادت کولو کی اللہ خاص کولو نا دا اللہ عبادت بیم کولو نو دا زان نے چکم خدایان معبودان جو کلو دا غیم کولو دا اللہ دا نم خیر خیرات اور کولو او دا خپلو معبودانو دا نم نظرانا و شکرانا کیم کمین راوست لکہ سورہ انعام کی در تطیر دی وجعلوا للہ مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. مشرکانو پخپل فصل او پخپل حیواناتو کی دا اللہ دنم خیر خیرات او زکات ورکولو خود خپل معبودانو دنم نظرانا او شکرانا کیم فرق نہ راوست. بدی دے کہ دا ماننا دے چلا اللہ عبادت عبادت خوئی کولو اعبد اللہ اللہ پہ عبادت خاص کئی اللہ لب عبادت کے میں عبادت و نبی ولی مڑی جوندی انسان پیریان ملائکو تنکے ما سوا دا اللہ نا بل ہچا تب عبادت و بندگی نکے. فقال ویلیو نوح علیہ السلام یا قوم اعبد اللہ اے زما قوم دیو اللہ عبادت و بندگیو کئی. سمر جملہ عبادات چی دی نددی خاون مالک و مستحق لائق و قابل صرف او صرف یو اللہ دے ما سوا دا اللہ نچی سمر سوگ دی دا حس قسم عبادت مستحق نرے. مالکم نشت دیتا سود پارا من الہن حسوک حق دار دے عبادت و دا بندگی رئی غیره سے دیکھیں گو رہا الہن نکر ذکر کو او دا مائے نافیہ نرستو راوستو او دا من پی نورم دا تعمیم دا پار راوستو ما لکم من الہن غیره نشت دیتا سو دا پارا حسوک معبود حسوک دے عبادتو دا بندگی رئی حق دار غیر اللہ. نبی سنگ صفا صفا مسلک پا دو الفاظو کی قوم پوئی کو دیو اللہ عبادت و بندگیو کئیو لے ما سوا دا اللہ نبل دے عبادت و دا بندگی رئی حق دار نشتا بل سوک دے عبادت و دا بندگی رئی حق دار نشتا نہ پہ انسانانو کی نہ پیریانو کی نہ ملائکو کی اور نہ پہ دینور کائنات و مخلوقاتو کی. افلا تتقون آیا تاسو دا اللہ نیری گئینا چی حق دار دا بندگیو دے عبادت اللہ دے او تاسو عبادت و بندگیو بلتکوئی. اگر دا سی مسئلے کریو چی قوم پی پوئے ہشویو مسئلے توحید بدا سی بیانے چی قوم پی پوئے ذکر چی نوح علیہ السلام کل بیانو کو نا خلقوی دے دم منائی دے خوئی چی ود بابا سوا یغوس یعوک و نصر داولیاء و بزرگان او دے عبادت و بندگی پریزے ناغی بالمقابل دعوت شورو کو چیز دے بن منے لکو گرے سورہ نوح دا اللہ دا پیغمبر دا نوح علیہ السلام مقابلہ کی قوم دا دعوت چلو لو یو کم دیر شما پارکی سورہ نوح رازی داغی پا آیات گرے آیات دروشتم گرے وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. وقالوا ويلو دي مشرکانو بمقابله دعوت نوح علیہ السلام کی هغه مشرانو کشرانو تویلو لا تذرن آلهتكم خام خام مپریز ایخ پل معبودان دنوح علیہ السلام ممنے لا تذرن آلهتکم. ور مشرکان د شرک خبر سر تاکید سره کوي نون تاکید ثقيله روسته لا تذرن خام خام پریدی آلهتکم خپل معبودان. عام اعلان دی چې یو معبودم پریمزه او بیا ګوره تخصیص بعد تعمیم کوي چې دا پینځه خو باړو پریدی نه ولا تذرن ودن مپریزی ود لرا ولا سواع نو نسواع لرا ولا یغوسا او نیغوس لرا ویعوق او یعوق لرا ونصرا او نصر لرا. دا پینځه سوکو بخاری شریف کی راغلی اسماء رجال صالحین من قوم نوح. دا د نوح علیہ السلام په قوم کې دا اولیاء او بزرگان نمونه دي. د نوح علیہ السلام د دعوت مقابله کې دی داسوی. اوس قران پاک دام خی د خپل حبیب د تسلی د پارا او تر قیامت هر امتی ته تسلی ور کوي چې ته حق خبره کین دا خلق بسوي ستا به عزت او احترام کوي پتا با فرین او شاباسه وي. وینا تاریخ دا ده چې همیشه سوک خیر خواوی د خلکو د خیر خوا سره میننی ولکن لا تحب سردارانو هغه کسانو کفرو چغی کافرو من قومه د قوم د نوح علیہ السلام نا. دی نور خلقو ته د توحید او د ایمان بارک ذهن خرابول ادا د کافرانو بی دینو کار وی چې کله د دین او د حق دعوت وی ناغی د خلقو ذهنونه خرابای وی ما هاذا الا بشر مثلکم. ندی د نوح علیہ السلام مگر دے خو بشر او بنی آدم نے ستاسو غنتی بشر سنگ نبی کی دیشی. دا امیشہ دا کافرو یا وقیدہ و نظریہ و چی غیوی نبی بشر نشکے دا انبیاء علیہ السلام دا نبوت و دا بشریت پمنس کے ایتا منافات کار دل ما هادا الا بشر مثلکم وی ندی دانو علیہ السلام مگر دے خو بشر دے بنی آدم نستاسو غنتی. دادا غیو کفر یو خبر چیوی نبی سنگ بشر کی دیش او دا خبر دیر زینو کی قرآن ذکر کرے لکو ری سورہ ابراہیم دیار لسم پارا کی سورہ ابراہیم تیر شو التم تمام پیغمبران و تومتون ویلیو منگستاسو خبر ذکر نمنو چتاسو بشر یئی او نبی بشر سنگ کی دیش حسن داباز ناپو ہوئی وی نبی علیہ السلام تک بشر وی نو داد آغی پشان کی گستاخی دا. آیات گوری یو لسم آیات نو گوری لسم نا یو لسم کی داغی جوابو اوگد آیات مبارک دے گوری ورتا قالت رسولهم لسم آیات تے دیار لسم پار رسول ابراہیم قالت رسولهم ویلیو پیغمبرانو د دغی امتنو خپل امتیانو تے ویلیو افی اللہ شکن آیا دا اللہ پو وحدانیت کستا سو شک دے حالان کی اللہ غزات تے فاتر السماوات والارض چی پیدا کون کے دا اسمانو نو دزمکو دے او فاتر ویلے کی گی موجد تا دا اسمانو نو دزمکو ایجاد کرے فاتر السماوات والارض وی فاتر آغا چالوی چی دیوشی ابتداو کی. ابن عباس رضی اللہ عنہ ماویلی وی ہر جب پا باندا چانو کی مخفوظ ہے آغوی ما دا فاتر مانا نپی جندا وی یوزل یو دو باندا چانو دیو کوئی بارا کی ما تا جگڑا را گا ناغا یو باندا چی ابن عباس رضی اللہ عنہ ماویلی انا فتورتوها ابتدا کدا کوئی ما کنسلی نفاتر السماوات مانا صدا دا آسمانونو دزمکو ایجاد کرے ابتدا کدا چاک پیدا کرے فاتر السماوات والارض پیدا کون کے دا آسمانونو دزمکو دے یدعوکم دغا اللہ تاسرا غواری تاسرا بلی دست پارا مرابلی لیغفر لکم من ذنوبکم دید پارا چی بخن درتو کی ستاسو دو گناہنو وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى او فائدہ در لدر کی تر یونی ٹھی معلومی پوری. قالو نویلیو ہر دور کے ہر امت خپل پیغمبر تویلیو ان انتم الا بشر مثلنا, مقصد زمون پدی کیو دا دا ہر یو کافر اعتراضو چی نبی تے ایت خود زمون انتے بشر. قالو ویلیو دغی کافرو دغی امتیانو ان انتم نئی تاسو اے پیغمبرانو الا بشر مثلنا, مگر بنی آدم یئی زمونگ غنتی. تریدون تاسو اراد لرئی ان تسدونا, دا چی بن کئی مونگا عما دے عبادت و بندگی رئی داغ معبودانونا. کان یعبدو آباؤنا, چیوچی ہمیشہ بورت عبادت و بندگی کو لزمگا مشرانو, نمستاسو خبر نمنو. فاتونا بسلطان مبین, نزی روڑی منتیو دلیل خکارا. ہر امت ہر کافر پیغمبر تویلی منستا خبر زکر نمنو چیت خو زمون ہونتے بشرے, او زمون ہونتے بشر خوی نبی نشکی دے. نوح علیہ السلام تموئی ورد خلق و ذہن خرابائی وی ما هادا الا بشر مثلکم, وی ندے دا نوح علیہ السلام مگر بشر دے بنی آدم دے ستاسو غنتی. او دادے چلا خبری کئی دو دیکھی مقصد سدے, یرید دے اراد لری این یتفضل علیکم, دا چی دے غروال حاصل کی پتاسو پدی زان مشر کئی شرافت غاڑی. نو بل لار دا مشرعی و دا سرداری او دا دا دا خلافت و دا مشرعیشتا نو پدی زان رسک این یتفضل علیکم, یرید این یتفضل علیکم اراد لری این یتفضل علیکم, دا چی دے فضیلت و شرافت حاصل کی پتاسو زان مشرکول غواڑی. ولو شاء اللہ کدا اللہ و خشوے, چیدی یو اللہ عبادت و بندگی دی کی گی او دا بلچہ عبادت کول اللہ تا خوخ نوے, لانزل ملائکا, نخامخا فرشتے بے را لے گلے وے او دا فرشتو پزری بے منگ دا غیر اللہ دا عبادت نمنکڑے وے. ولو شاء اللہ کدا اللہ و خشوے وے, چی دا بل چا عبادت و بندگی دی نکی اوی دا مون چی دا چاکو کد دا عبادت و بندگی اللہ تا خوخنوے, لانزل ملائکتن, نخام خارا لگلے بے وے فرشتی او دا ملائکو پا ذریبے مونگا منکڑے وے. ما سمعنا, ندیوری دلی مونگا بے حازا, دا خبری کمی جنوح علیہ السلام کئی چی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرو فی آبائن الاولین, و دین او طریقہ دا مشران و زمونم بنو کی. وی زمون سورا سورا دران مشران تیر شوی او سورا لیلوی خلق وی خدا خبری نکولی و دیکھئی, نو بس چی مونگ ندی او ری دلی و زمون مشران و ندی کڑی ندا دروغ دی. ننم بازی ناپ دا گورا دا کافر خوی لے, بازی مسلمان دا سی چون مری دین لنکا تلی او نی آئندہ سے ارادشتا خو کئی او خبر دا قرآن نمن نو کی وی دا خنوی خبر میرمو خوی دا چا تندا او ری دلی مونگ دا چا تندا او ری دلی نو ایت قسم اخرت چا تدین ترانی دی شوی نو اسم دا طریقہ دا چکم خبر واری وی دا خنوی خبر حالان کیا خبر دا قرآن و دا سنت شوی دیموی ما سمعنا بهازا, ندی او ری دلی مونگ بهازا دا دا دین او دا دعوت او دا توحید خبرہ دا کم چی نوح علیہ السلام کئی. فی آبائن الاولین, و دین دا مشران اڑن بنو کی. نبی علیہ السلام ہم چکل دعوت دا دین پیش کو نو مشرکانو ویلیو مونگ نمخ کی دین تیر شوے دا خوز مونگ دا مشرانو پا دین کی دا خبرانو نو مونگ دی منلو تا یعنی تیار نیو. لکہ سورہ سوادو گر زر مختصر گنتے درویشتما پارا کرا دی چکلا نبی علیہ السلام دعوت دا دین پیش کو نو مشرکانو دا غشان ویلیو. سورہ سواد اگرائی داغی ابتدا اگرائی درویشتما پارا کرا دی مسئلہ مخ کی تیرشی آیات وم کی وی ما سمعنا بهذا فی الملت الاخرہ ان هذا الا اختلاق. مشرکانو دا مکی مکرمی د خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم د دعوت توحید بارک ویلو ما سمعنا بهذا وم آیات ته سوره سواد ند اوریدلی مونږه دا خبره فل ملت الاخره په دین رستنی کې ودا دی سایانو لولی مولیانو او دا خیرنه دینو پائے کې خدا خبره نوی نو چې مونږ ند اوریدلی ان هاذا الا اختلاق ندی دا مگر د ځان ند دروغ خبره جوړی شوی دی بس چې مونږ ند اوریدلی او چاو نو بس دا به دروغ ان هاذا الا اختلاق ندی دا مگر د ځان ند دروغ جوړ شو د حضرت نوح علیہ الصلات والسلام واقعا الله بیانولا چې دی الله خپل قوم تلیګلی او د قوم د عراق په علاقې کې آبادو